złotych. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda podsumował szczyt NATO w Londynie. Można powiedzieć, że szczyt ten jest także i zwycięstwem Polski. W Krakowie zakończył się skomplikowany proces gaszenia wielkiego pieca. W Warszawie wręczono prestiżowe nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ustalenia zakończonego w Londynie szczytu NATO są dla Polski bardzo korzystne, mówił prezydent Andrzej Duda. Liderzy sojuszu porozumieli się m.in. co do aktualizacji planu obronnościowego dla Polski i krajów bałtyckich, czyli strategii na wypadek konfliktu na wschodniej flance. Ten szczyt to jest sukces Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego rezultaty są sukcesem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast jeżeli chodzi o nasze sprawy, o polskie sprawy w Sojuszu Północnoatlantyckim, o bezpieczeństwo naszej części Europy, śmiało można powiedzieć, że szczyt ten jest także i zwycięstwem Polski. Na szczycie ustalono też m.in., że NATO powoła grupę ekspertów, która opracuje reformy sojuszu. Uczestnicy szczytu zdecydowali też o ustanowieniu kosmosu sferą działań NATO. Chodzi głównie o zabezpieczenie komunikacji satelitarnej przed atakami hakerskimi. W krakowskiej hucie zakończyło się gaszenie wielkiego pieca. To skomplikowana procedura, która trwała kilka tygodni. Pracownicy po opróżnianiu pieca z pozostałości surówki i żużla chłodzili piec za pomocą azotu i niewielkiej ilości wody, tłumaczy Marzena Rogozik z ArcelorMittal Polska. Metoda azotowa jest na pewno znacznie bezpieczniejsza też z uwagi na to, że wchodzimy w ten okres zimowy. Gdybyśmy zalali wodą zimną te nagrzane instalacje, no to one po prostu by uległy rozpadowi. Jak dodaje Marzena Rogozik, piec wygaszono tak, by możliwe było jego łatwe uruchomienie, jak tylko powróci koniunktura. Długo się przygotowywaliśmy do zatrzymania tego pieca, żeby zrobić to bardzo starannie, żeby zrobić to fachowo i profesjonalnie, tak żeby można go było jak najszybciej uruchomić po tym postoju, kiedy faktycznie koniunktura się poprawi. To będzie nam znacznie łatwiej, ponieważ on w 2016 roku przeszedł kompleksową modernizację wartą 175 milionów złotych. Przeciwko wygaszeniu wielkiego pieca protestowali pracownicy i związkowcy zakładu, którzy boją się o swoje miejsca pracy. Przedstawiciele ArcelorMittal zapewniają, że spółka nie zamierza zwalniać około 800 własnych pracowników zatrudnionych w części surowcowej krakowskiego zakładu. Część pracowników będzie się zajmować konserwacją pieca, część otrzyma propozycję pracy przy podobnej instalacji w hucie w Dąbrowie Górniczej. Teraz krótko ważna informacja z dróg. 3 osoby zostały ranne w wypadku, do którego doszło na trasie krajowej nr 12 w Łódzkiem. W miejscowości Kafar między węzłem Tuszyn a Piotrkowem Trybunalskim zderzyły się 2 samochody osobowe i ciężarówka. Trasa w tym miejscu jest zablokowana, wprowadzono objazdy. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 20. Profesorowie Marcin Rąk, Andrzej Kostakowski i Andrzej Wiśniewski odebrali nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2019, nazywane też Polskimi Noblami. Wręczono je po raz 28, a na gali w Warszawie była Katarzyna Ingram. W obszarze nauk o chemii i materiałach nagrodę odebrał profesor Marcin Drąg. Naukowiec opracował platformę technologiczną wykorzystującą gamę nienaturalnych aminokwasów do monitorowania aktywności enzymów proteolitycznych. Jego badania mogą posłużyć do tworzenia nowych terapii i leków. Być może dzięki temu możemy stworzyć struktury wiodące, które będą być mogły wykorzystane potem przy tworzeniu leków. Profesor Andrzej Wiśniewski odebrał nagrodę w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za opracowanie koncepcji inferencyjnej logiki pytań. Nagroda w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich trafiła do profesora Andrzeja Kostakowskiego. Fizyk został wyróżniony za rozwinięcie teorii kwantowych układów otwartych. Naukowiec jest współautorem równania nazywanego GKSL, które weszło do kanonu fizyki teoretycznej. To są badania teoretyczne, ale one pozwalają na modelowanie pewnych układów i pewnych zjawisk. Łącznie z tegorocznymi laureatami, grono wyróżnionych Polskimi Noblami liczy 102 osoby. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Rzadko zaczynamy serwis sportowy od pływania. Z sukcesów naszych pływaków po prostu ostatnio tyle, co kot napłakał, ale tym razem jest inaczej. Radosław Kawęcki wywalczył złoty medal w halowych Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Glasgow. Kawa, jak mówią na niego bliscy, wyprzedził na 200 metrów grzbietem Niemca Christiana Dinera i Brytyjczyka Luka Greenbacka. Czwarty był inny z naszych pływaków, Jakub Skierka. Dla Kawęckiego to czwarty tytuł Mistrza Europy na 25-metrowej pływalni. Trzy razy był także mistrzem świata. Teraz o uwagę prosimy kibiców piłki nożnej. Od dziś przez najbliższe 2 tygodnie można ubiegać się o bilety na mecze przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Co trzeba zrobić, żeby kupić wejściówki, tłumaczy rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Trzeba zarejestrować się w systemie UEFA i złożyć wniosek o bilety na konkretny mecz, bądź wybrać opcję Follow My Team, czyli podążaj za drużyną. Oznacza to tyle, że w przypadku reprezentacji Polski można mieć zagwarantowane bilety na każdy mecz. Jedna osoba może maksymalnie ubiegać się o 4 bilety na jedno spotkanie. Mamy 2 tygodnie na złożenie tych wniosków. Nie liczy się kolejność zgłoszeń. Oczywiście wiadomo, że liczba tych wniosków przekroczy dostępną pulę biletów. To oczywiście oznacza losowanie, ale warto próbować. Przypominamy 2 mecze grupowe reprezentacji Polski. Odbędą się w Dublinie, 1 w Bilbao. A gdzie i przede wszystkim, czy w ogóle dalej, to się okaże po rozgrywkach grupowych. Zostajemy w kraju. Piłkarze Lecha Poznań awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski. 2-0 ograli na wyjeździe drugoligową Stalową Wolę. Trener gości Dariusz Żuraw znalazł po tym spotkaniu tylko 2 pozytywy. 2 rzeczy tylko, które jestem zadowolony. Awansowaliśmy do kolejnej rundy i druga to, że po meczu na tak trudnym boisku nikomu z moich zawodników nic się nie stało. Murawa podobno była twarda, zmrożona i nierówna. Takie są realia futbolowej prowincji. Mecz odbył się nawet nie w Stalowej Woli, lecz w Boguchwale. Wielki świat otwiera się za to przed siatkarzami Werwy Warszawa. Przed kilkoma minutami zadebiutowali w Lidze Mistrzów. W arenie Ursynów grają Stur z Francji. Klub ze stolicy po raz pierwszy w tych rozgrywkach. Jego kapitan Andrzej Wrona już nie. No ja miałem okazję parę sezonów zagrać w Lidze Mistrzów i jest to coś wyjątkowego, jest to święto zawsze dla kibiców, dla drużyny. Jest to jakaś taka też odskocznia od tej ligi, bo tutaj jednak znamy wszystkich praktycznie przeciwników, zawodników, hale, a Liga Mistrzów zawsze się czasami jedzie w takie nieznane. Mamy egzotycznego rywala z Lizbony, mamy mocny zespół z Tur, no i wiadomo, że gigantów siatkówki z Perugii. A wśród tych gigantów Wilfredo Leon na pozycji przyjmującego, a Vital Heinen na ławce trenerskiej. Grubo, jak mówią młodzi ludzie. Kończymy biatlonem i niecodziennymi pucharowymi zawodami w biegu na dystansie 20 km Westersund. Pierwsze 4 miejsca zajęli Francuzi. Wygrał niezniszczalny Martin Fourcade, drugi był Simon Destier, trzeci Quentin Maillet, czwarty Emilien Jacquelin. Najlepszy z Polaków Grzegorz Szturek na pozycji 47. Klasyka występów naszych specjalistów w tej dyscyplinie od kilku dobrych lat. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 1 na terenach podgórskich Karpat do 5 nad morzem i 6 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewo, Magdalena Dercz, Dariusz Pieruk, Patrycja Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szydłowska obok. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zapytasz się mnie, jak będzie dzisiaj po 19? Jak będzie po 19 dzisiaj? Będzie grubo. Wiesz, dlatego tak mówię. Bo jesteś młoda. Tak mówią młodzi ludzie, dokładnie. Przyniosłaś Państwu jakieś ładne piosenki? Oj tak, same grube piosenki i w ogóle też grubi goście będą. Znaczy mam się nadzieję, że się nie obrażą. Nie, grubi. Tak jak mówi młodzież. Młodzi ludzie, dokładnie. No to nie. Dobrej zabawy. Autopromocja. To jest miś na skalę naszych możliwości. A no właśnie. W 90. rocznicę urodzin Stanisława Barei mamy dla Państwa następujące misie, to znaczy atrakcje. W porannym i popołudniowym Zapraszamy do Trójki przygotowaliśmy dla Państwa plebiscyt na ulubiony film i serial Stanisława Barei. A wspólnie z Olafem Lubaszenką rozstrzygniemy quiz bareologiczny. Po 13 w powtórce z rozrywki naszym gościem będzie Emilian Kamiński. A o 21 w Klubie Trójki porozmawiamy z żoną, córką i synem reżysera. Rozumiemy się. Rozumiemy się, to znaczy do usłyszenia. Jutro, Mariusz Cieślik. No. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie, Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert! Po prezenty! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Komponował już na wiolonczele, fortepian i flet. Teraz przyszła pora na skrzypce.

Jetlags rozpoczynają nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym i pierwszy program alternatywny w grudniu. Tak, w grudniu, co oznacza wiele rzeczy. Poza tym, że czas strasznie szybko biegnie, to oznacza także, że zbliżamy się już nieuchronnie do tego czasu, w którym będziemy podsumowywać mijający rok, jednocześnie ciesząc się, że zaraz się skończy i będzie można już oddychać nową muzyką, no i nadziejami na przyszłość. I tak rzeczywiście będzie się działo, także już w tym tygodniu w programie alternatywnym. Trochę oglądania się za siebie, ale też bardzo miłe, mam nadzieję, spotkania z gośćmi i w związku z tym także nowa muzyka. Już dzisiaj nowy single Calls, którego premiera oficjalna jutro, już dzisiaj premiera, może na razie tak ogólnie powiem, czegoś nowego od Zamilskiej, tej samej Zamilskiej, która w tym roku wydała świetny album, o czym jeszcze zdążę przypomnieć, a jutro z kolei mamy kolejne spotkanie z serii spotkań z Misią Furtek, a to oznacza, że będziemy w jej płycie debiutanckiej doszukiwać się czegoś inaczej. W tym przypadku to inaczej odkryje duet Oxford Drama, jutro i Misia i Oxford Drama w naszym studiu. Taki jest plan, jeżeli chodzi o gości. To teraz ja, aby tego wszystkiego nie popsuć, powiem, że jest oprócz tego oczywiście bardzo dużo muzyki. Na przykład takiej. Live fast, die young, bad girls, do it well. Live fast, die young, bad girls, do it well. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game, read the signal. Cover me, cause I'm changing, light a handle on it. My life, but a fork it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Z jaką przyjemnością wyprawiłam się do tych dawnych czasów. No, w 2019 roku MIA nie wydała nowej płyty, nie pokazała filmu dokumentalnego o sobie i nie oglądaliśmy jej na żywo. To wszystko działo się rok wcześniej, jeżeli chodzi o naszą polską perspektywę oczywiście. Natomiast ten utwór przypomniałam, ponieważ dzisiaj szperałam tu i ówdzie na temat naszych gości, czyli Kaśki i Łukasza, duetu Kols, i zauważyłam, że opublikowali kilka dni temu taką listę, na której zawarli, czym tego specyficznego układu nie zepsuła, karpiki no, lat 10, czyli najlepsze płyty i single według Kols tej dekady, z ostatniej dekady, czyli spojrzeli 10 lat wstecz, no i właśnie wśród tych utworów, piosenek, które wybrali, MIA się znalazła. Zresztą to bardzo eklektyczna lista. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, co to znaczy eklektyczny gust w XXI wieku, to może odnaleźć Kols w sieci. Czekając na ich nadejście do naszego studia, piosenka, która pojawiła się wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, w sieci, jest zapowiedzią albumu, który pojawi się dopiero w 2020 roku. Zespół, który jest świetny, świetnie gra i już narobił mi wielkiego apetytu na to, co wydarzy się na nowej płycie, właśnie tym nowym nagraniem. La, la, la, la, la, la, la, la. Open and Close to jest nagranie nowiutkie od zespołu Lonkers i zapowiedź ich nowej płyty, która ukazuje się 7 lutego. Taki jest plan. Bardzo dobra data, ale teraz pomyślałam, że to chyba jest weekend. No ale w każdym razie wtedy się ukazuje nowa płyta Lonkers. Ten utwór jest 9-minutowym długasem, wielgasem, więc pojawił się teraz na antenie w wersji skróconej, ale z pewnością jeszcze znajdziemy okazję, aby sobie odbić i przede wszystkim, aby mógł się zaprezentować w całości. Tymczasem w naszym studiu Katarzyna Kowalczyk. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Widzę, że czas na twojej planecie inaczej płynie. Łukasz Rozmysłowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Siemanko. O, siemanko, kochani. Nie, no już nie jestem taki młody chyba, żeby sobie pozwalać na siemanko. Słuchaj, no nie wiem, jakby ty decydujesz o tym, jak będziesz odbierany. No to siemanko. No to w takim razie... Nie, mi się siemanko kojarzy z youtuberami bardzo tak... Że siemanko, co tam słychać, witamy w Nerdy. No i teraz zabrzmiałeś dokładnie tak jak jeden z youtuberów, którego ogląda mój syn, taki starszy pan, który się bawi klockami, nie wymówię nazwy, żeby nie robić ten, ale zawsze wzbudza to moje wielkie podejrzenia, że ten dorosły człowiek... Ostatnio jak tutaj byliśmy, to też pamiętam, że jakiś był temat z synem, ale to chyba coś o koncertach było, albo muzyce, o chyba muzyce rapowej, no mój syn tak, rzeczywiście ma duże spaczenie. Waszego kolegi Szaftera teraz słucha nieustannie w kółko, nie wiem, gdzie go to... wyprowadzi, dokąd zaprowadzi, ale no właśnie. Zresztą czeka utwór wasz, duetu Calls, z gościnnym udziałem Szaftera. I też polecamy nowe wydawnictwo Szaftera. No Audiotele. Jasne. Audiotele to jest płyta, do której też wracamy w programie alternatywnym, ale ten wasz utwór pochodzi z epki Klan. Za chwilę dojdziemy do niego. Spotykamy się jednak po to, aby posłuchać waszego nowego singla, który jest jednocześnie zapowiedzią płyty, o której niegdyś wspominaliście w tym studiu także przy okazji właśnie rozmowy o Klanie, że być może będzie jakaś długa płyta. I ona już jest, czy Sleepwalker, którego posłuchamy przed premierą, a jutro oficjalna premiera, to jest jedyny gotowy utwór i album jest jedną wielką tajemnicą. Nie, tajemnica. Znaczy tajemnica coś też, ale... Dziękuję, że przyszliście do naszego studia. Duet Calls był. Ja się nie przyznaję do niczego. Kacha, opowiadaj. To znaczy, jesteśmy jeszcze w trakcie pracy nad płytą, ale jest już też kilka utworów, także to nie jest tak, że to jest jedyny, który mamy. Jeśli mierząc gotowość piosenek pod względem miksu, masteringu i tego całego, tego wszystkiego, że on już co jest... Co na twojej gdzieś, głowie? Słucham? Co na twojej głowie? Co, i też... Marcin Cichy, master? Nie mamy wszystkich piosenek zmiksowanych, zmasterowanych, takich idealnie przygotowanych do wydawnictwa, ale jest dużo pomysłów, projektów, które rozgrzebujemy. Tak, i właśnie wczoraj robiliśmy takie pytania na naszym Instagramie i właśnie ktoś nas zapytał, jaka będzie ta płyta, czy to będzie bardziej Klan, czy Tamagotchi, i właściwie to będzie wszystko chyba. W sensie wymieszanie naszych wszystkich inspiracji, ale tak, żeby to był spójny album. No tak, właśnie, a poza tym coś się chyba zdarzyło też od Tamagotchi na pewno, ale może też od Klanu, jakby w waszym świecie, no. Nowego mogło się zdarzyć. We Wrocławiu uderzyłem zderzakiem o słupek. Tak, i uciekł. I mam... Uciekłem, tak. Słupek się troszkę złamał. To się wydarzyło. To chyba było najważniejsze wydarzenie. Skoro o tym wspominasz, to chyba jest jakaś trauma, o której trzeba... No bo cały czas mam... Zaśpiewać, cały czas mam na samochodziku takie pęknięcie i muszę się tym zająć. I to jest rzecz na mojej liście w notatniku, którą muszę odhaczyć. Jeżeli ktoś szuka we Wrocławiu człowieka, który uderzył w słupek, myślę, że to jest wydarzenie zarejestrowane w mieście. No, tak, i uciekł, tak. To myślę, że teraz mogą być poszlaki takie solidne, żeby kierować podejrzenia w konkretną stronę. Ja, jeżeli mogę się odwdzięczyć też z Instagrama informacją, to kiedy rozmawiałam z kimś o tym, że przychodzicie, to zapytano mnie, czy będziecie w szlafrokach białych, więc... Dzisiaj? Ktoś no pytał? Dzisiaj, tak. Więc od razu mówię, że nie. Absolutnie to się nie potwierdziło. To znaczy, ten biały rzeczywiście gdzieś tam u nas mocno funkcjonuje, bo na koncertach występowaliśmy dotychczas na biało i ta sesja właśnie, zdjęciowa, która odbyła się w wakacje w tych szlafrokach, to też jest jakiś taki mocny, symboliczny moment dla nas. To nie była jeszcze sesja w związku z Klanem, wydawnictwem ostatnim? No to tak, tak było. Nie, znaczy to był po prostu taki tak, spontaniczny tak pomiędzy. No po prostu mówiliśmy się ze znajomym fotografem i to tak właśnie dziwnie, bo nie chcemy chyba tego wiązać. To jest bardzo dobry fotograf, właśnie jeden z moich ulubionych i czuję bardzo to, co robi i pasuje to, tak do nas. Serdecznie pozdrawiamy Jakuba Owczarka i polecamy wszystkim. Nowatorski bardzo, dla mnie przynajmniej. To co, może posłuchamy muzyki teraz i przypomnimy utwór Blue, czyli wspomnianego Szaftera i oczywiście Was i Epkę Klan, a potem wrócimy do rozmowy. Może tak być? Tak, bardzo oczywiście. Ładnie, że ten utwór jest tutaj ustawiony, ponieważ ten kolejny nowy jest bardzo podobny, wydaje mi się, do tego. Tak vibe'owo jest podobny, może... że chyba nie mamy innych kawałków trapowych. W ogóle to jest jakiś trap teraz, ten nowy singiel, no nie kocha? No, czy, czy to wypada w Trójce puszczać trap? Ja nie wiem, no spróbujemy, zobaczymy, jeżeli coś no zniszczycie, to coś... będzie wiadomo, że nie tylko słupek we Wrocławiu, ale także to radio. Antena się złamie. Ale jednak są inne. Ale ostrzegam teraz naszych słuchaczy, że najpierw słuchamy utworu Blue, więc zanim uderzymy ponownie Sleepwalkerem, to jeszcze kilka minut rozmowy przed nami. Wiek, my swój ugryziemy ręce. Ej, nie mamy co jeść, mimo to gonimy 7 cyfr. 7 cyfr, z tego 600. Zapomniałam właśnie, że ten utwór kończy się tym wypominaniem Toto i Afryki. No to jak to mogłoby rozsadzać Trójkę? No co to było w ogóle? Zwracam się do Łukasza. Co to były za sugestie? Czy to nie jest jakiś... Czy to nie jest Toto Radio? Czy Toto Afryka to nie jest jakiś numer jeden w Trójce? No nie, pewnie już w 2019 roku nie, no bez przesady. No nie wiem. Ale jest to jeden z klasyków, tak bym powiedziała, więc proszę ani jednego uśmiechu więcej na ten temat. Duet Call z naszym studiu przed prapremierą utworu Sleepwalker, do której zmierzamy zacnymi krokami. Korzystałam, podejrzałam na waszej stronie Karpiki, czyli najlepsze płyty i single wybrane przez was. Wow. MIA zaprezentowałam z tej listy. Zawsze słuchając was i podsłuchując tego, co robicie w radiu, nie będę podawała nazwy, żeby nie promować konkurencji. I no, słuchając waszych nagrań, czułam, że to musi być bardzo eklektyczne to, co zachodzi w waszych głowach. I rzeczywiście, jak patrzę na tę listę, ona jest bardzo eklektyczna. I bardzo długa, ale no, od Margaret po Hudsona Mohawka. Taka rozpiętość, jak gdyby tutaj pokazuje różnorodność z prawej na lewą. No i też więcej tych takich napięć można byłoby uzyskać. Rzeczywiście ta lista próbuje odzwierciedlać wasz gust? Mój na pewno, tak. Mój też, ale w moim przypadku to było tak, że zobaczyłem listę Kasi, bo ona najpierw ją skończyła, swoją listę, i zobaczyłem, że tam jest chyba 70 sztuk singli i jakieś 30 chyba albumów. Tak, no i stwierdziłem, że też po prostu nawrzucam wszystko, co mi się podobało. Ja bym jeszcze tam rzucił z 50 może więcej singli nawet. Jaki jest zbiór wspólny? On jest duży? Jakby patrząc na takie listy, to w waszym przypadku dużo jest tego, co jednak was łączy, czy... Tak, zdecydowanie. Tak, no właśnie ja pomijałem też, jak przeczytałem Kasi propozycję, to bardzo wiele piosenek musiałem pominąć na mojej liście, bo wiedziałem, że ona już je wrzuciła, więc tak. To by było bez sensu. Nawet jak dobieramy repertuar do audycji, to często się zdarza, że wybieramy po prostu to samo, nie komunikując się ze sobą. No właśnie, na przykład ostatnio mieliśmy temat audycji Jesieniarze. O rany, to jest straszne hasło, tak? Jesieniarze, nawiązujące do specyficznej estetyki. Nie jesieniary, tylko jesieniarzy. I chyba 4 piosenki automatycznie przygotowaliśmy takie same. I tak za każdym razem jest. A możesz dać przykład jakiejś piosenki pasującej Melodies do tego hasła? Melodies Echo Chamber tam było, tak? Tak, taki psychodeliczny rock z Francji. Co tam jeszcze było? Na pewno to pamiętam, ale... To wystarczy. No, wystarczy. To świadczy o głębokim przywiązaniu do wyborów, których dokonujecie. A teraz już mówiąc na serio i wracając do Sleepwalkera, to wiemy, że praca trwa nad całą płytą, ale tak jak już Łukasz wspomniałeś, że dobre było to ułożenie tego utworu w kontekście Blue, który już wybrzmiał na antenie. Jak jeszcze można byłoby o tym kawałku poopowiadać? Może na przykład poprzez głosy, które w nim się pojawiają, że Kachę słyszymy, to jest jasne. A kto tam jeszcze występuje? No, Łukasz. Shafter. Łukasz na początku się pojawia. Ja. Drugi raz się udzieliłem w piosence. Pierwszy raz to było w Skeleton in the Closet, SITC. I tutaj tak wyszło, ponieważ jak tworzyłem projekt tej piosenki, to od razu do głowy wwinął mi się pomysł na melodię wokalną i nagrałem sobie taki jakiś bełkoczący wokal z udawanym angielskim i zostało. A ja też bardzo lubię właśnie, jak jest takie odbijanie piłki w piosence, że się przeplata męski głos z żeńskim. Często to fajnie jakoś gra ze sobą. Trochę mi się wydaje, że mój angielski jest w tej piosence kaleczny, ale chciałem poprawiać parę razy, ale Kacha powiedziała, że jej angielski jest tutaj bardziej skaleczony, więc... Stwierdziłem, że niech zostanie. No, a piosenka w ogóle jest już dosyć stara, bo zaczęliśmy ją robić rok temu, nawet ponad rok temu, mi się wydaje. Tak. I po prostu tak graliśmy ją już na koncertach teraz wakacyjnych i się dobrze przyjmowała, więc stwierdziliśmy, że powinna zostać singlem pierwszym, bo będzie jeszcze kilka singli, też jakby inne brzmienia. Bardzo wiele osób właśnie pytało po koncertach, co to był za utwór, co to za utwór. No i w końcu musimy go wydać jako pierwszy singiel, bo już słuchacze nie mogli się doczekać. Czyli wpadliście w te sidła, tak, oczekiwań i nacisków komercyjnych wręcz ze strony słuchaczy. Nie wiem, ale też właśnie będzie do tego singla animacja, do której jakby stworzyliśmy pomysł, a nasz znajomy Ernest Borowski właśnie to zaprojektował w 3D. Tak, i ta animacja też jutro będzie dostępna? Czy tak, tak. Wczoraj robiłem też, ja pierwszy raz pracowałem też w programie właśnie do 3D i współczuję z tego miejsca Ernestowi, bo jak zobaczyłem, ile trwa praca w tym programie, bo tworzyłem, będą też 2 posty na Instagramie, które ja zrobiłem, mój debiut 3D, i to współczuję Ernestowi z tego miejsca, że tyle czasu nad tym spędził, jak zobaczyłem, ile to trwa. Dobra, to reasumujemy teraz. W którym momencie 2020 roku nadchodzi płyta nowa? Pod koniec lutego, początek marca. Coś takiego jest na razie ustalane. Po drodze kilka singli, które się pojawią. Jutro tak. Sleepwalker już w otoczeniu tego 3D obrazu. No to w takim razie, ach, jeszcze zapomniałam, przecież chciałam wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji Barbórki. Właśnie. No właśnie. Ślązoki przyjechały. No właśnie, a czy wy macie jakieś wspomnienia, teraz na serio się odwołuję, bo wy to już jesteście z tego innego pokolenia, już chyba tak hucznie się nie obchodziło za waszych czasów. Nie, no. Barbórki. Obchodziło się? Tak, w przedszkolu zdecydowanie właśnie ubierałam taką czapkę górnika, którą mi babcia robiła. Ja się nie przebierałem, ale bardzo mocno utkwiło mi w pamięci jedzenie golonki, ponieważ mój dziadek mam i tata nadzieję, że ci to są górnicy. No nie, już nie jem golonki, ale dzisiaj właśnie, no jakąś godzinę przed audycją dzwoniłem, pozdrawiam tatę, bo słucha, bo mówiłem, że jadę tutaj do Trójki. Do taty dzwoniliśmy z bratem złożyć mu życzenia barbórkowe i powiedział, że właśnie się wybiera do wujka na golonko. I tak właśnie co roku sobie spędzają. Tradycyjnie. To w takim razie jak byłem mały, właśnie... to tak właśnie też u nas w domu zawsze dziadek z tatą robili golonko, jedli. Nie, ja pamiętam, że były takie akademie właśnie z okazji Barbórki. To one były wszędzie, bo mi też w przedszkolu robili zdjęcia w takich czapkach górniczych, ale nie wchodząc w te szczegóły straszliwie wyglądające na zdjęciach, wszystkiego najlepszego dla górników zatem, dla Barbar. No i wam bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Zapraszam oczywiście przy kolejnych okazjach i chciałam was jeszcze poprosić o profesjonalne zapowiedzenie utworu, który za chwilę się pojawi. Od razu powiem, że Łukasz i Kacha byli naszymi gośćmi, czyli duet Calls, i teraz oddaję wam antenę. Oj, kurczę, stresująca sytuacja. No to Kacha, teraz wykorzystajmy nasze umiejętności radiowe, które nabyliśmy przez ostatnie parę miesięcy, i Kacha zapowiada piosenkę. Call Sleepwalker. We'll be right back. Nagranie Sleepwalker duetu Calls od jutra z animacją, którą będzie można oglądać. Oczywiście do znalezienia w sieci. Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. Dzisiaj kilka słów o wydarzeniu. Space Fest. Czyli festiwal muzyczny, gdzie najmocniej wybrzmi shoegaze, psychodelia, krautrock czy space rock. I jak co roku możemy liczyć na mocne, przestrzenne granie. To już 13 i 14 grudnia w Gdańsku. A jeśli o przestrzeni mowa, to zacznijmy od miejsca. Opowiada Karol Schwarz, muzyk i współorganizator festiwalu. Przestrzeń to B90, to już trzeci raz w tym miejscu. Edycja Space Festu jest 9, a trzeci raz spotykamy się w klubie B90 w Gdańsku na terenie stoczni. Space Fest to jest taki festiwal, który wymyśliliśmy po to, żeby zrobić coś, czego nam brakowało na innych festiwalach, czyli takie miejsce, gdzie możesz spotkać i napić się herbaty z muzykiem, który przed chwilą był na scenie, żeby ta integracja po prostu się działa. A to jest bardzo rzadkie na tych dużych festiwalach. No i naszym celem było wytworzenie takiej atmosfery po prostu ciepłej, dobrej i w zasadzie wiem o tym już, że ludzie przyjeżdżają na festiwal nie na konkretny zespół, tylko żeby po prostu się dobrze zabawić w tej atmosferze takiej rodzinnej, rzekłbym, mimo że ta rodzina już ma 700 osób i jest wielonarodowa, no bo przyjeżdżają do nas z ościennych krajów goście. I od nich zacznijmy. Na pewno jednym z nich jest The Telescopes, to jest ekipa z Wielkiej Brytanii z czasów, kiedy shoegaze tam rządził, na początku lat 90., ale to jest chyba jeden z niewielu zespołów, które po latach są jeszcze lepsze niż były, bo Telescopes grali u nas kilka lat temu i naprawdę zmietli ze sceny. To był wspaniały koncert i naprawdę cieszę się, że jeszcze raz to zobaczę. Można sobie na YouTubie znaleźć wideo z tego koncertu ze Space Festu, także Telescopes szczególnie polecam. Cosmic Dead. No i myślę, że tutaj już po 9 latach istnienia tej formacji Pure Face Ensemble jest headlinerem. W tym roku Adam Franklin z zespołu Swell Driver będzie prowadził ten warsztatowy zespół, bo przypomnę, że Pure Face Ensemble to jest zespół, który składamy tydzień przed festiwalem, mamy 4 dni prób i później ten materiał gramy na koncercie. Oprócz Adama Franklina będzie Wojtek Jachna, ex-contemporary noise sextet, a obecnie w University Ensemble, także Wojtek Jachna będzie aranżował dęciaki, mamy dużo zgłoszeń instrumentów dętych, więc myślę, że to będzie jedna z mocniejszych stron w ogóle Pure Face Ensemble i Space Festu. A to dopiero początek, bo warto na żywo zobaczyć i posłuchać jeszcze takich składów jak Heads, Marble Arch, Chicos de Nazca, którzy przyjadą aż z Santiago de Chile, czy polskie składy. Wśród nich m.in. Kwiaty czy Dynasonic. Wszystkie grające na festiwalu zespoły podpatrzymy na www.spacefest.pl. A poza tym będzie miał performance Marek Rogulus Rogulski i tutaj jestem w stałym kontakcie z Markiem i to będzie coś więcej niż muzyka psychodeliczna. Myślę, że to będzie już mistyka, bo Marek szykuje coś specjalnego. No, ja bym chciał polecić DJ-a Doug Shimptona z Finders Keepers. To będzie taka fajna, na koniec każdego dnia, piękna strona. Finders Keepers, taką wytwórnię, która szuka we wschodnich płytach z lat 70. pięknych rzeczy. Także on należy do tej ekipy i będzie tutaj ją godnie reprezentował. To elektronika, ale przede wszystkim czeka na nas ściana gitar, delaye, pogłosy i starannie dobrane zespoły. To na festiwalu Space Fest, na który zapraszam do Gdańska 13 i 14 grudnia. Zapraszała niezastąpiona Agnieszka Obszańska. Tymczasem ja próbuję znaleźć coś, co opisałam sobie jako kaszel. To może patrzę na panią Zofię, która realizuje program. Zakaszlemy. To oczywiście fragment nagrania, które za chwilę pojawi się w całości, ale zanim utwór Plastik w tej wersji zarejestrowanej w naszym trójkowym studiu i w wersji, która zamyka płytę Święta Bez Granic 2019, to chciałam zwrócić się z takim apelem, zwłaszcza skoro mamy dzisiaj Barbórkę, może to być też traktowane jako po prostu prezent imieninowy dla Barbary Wrońskiej, która ten utwór wspólnie z muzykami Młodej Orkiestry Nowego Teatru w Warszawie Warszawie nagrała. No, utwór jest w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. I myślę, że jasne jest, o co chcę dalej poprosić. Aby wejść na listę i rozpocząć życie na liście przebojów, potrzebuję głosu, więc potrzebujemy każdego pojedynczego głosu oddanego na piosenkę Plastik. Nie będzie to głos zmarnowany, bo im więcej osób usłyszy ten utwór, im wyżej, jeżeli wejdzie na listę, ta piosenka się znajdzie, tym, mamy nadzieję, silniejsze będzie jej oddziaływanie, a przecież zarówno spektakl Morze, z którego pochodzi, jak i zamieszczenie tej piosenki na płycie Święta bez granic wiąże się bezpośrednio z jej przekazem. Morskie stworzenia się rozkaszlały w utworze Plastik, Barbara Brońska i Młoda Orkiestra Nowego Teatru w Warszawie. Utwór, który jest w propozycjach do listy przebojów trójki i aby zagłosować, o co ładnie proszę, zróbmy to dla siebie, podajmy tę piosenkę dalej. Wystarczy wejść na stronę polskieradio.pl/trójka i tam widać przystępny i jasny sposób głosowania na listę. To jest imieninowy prezent dla Barbary Brońskiej. Przypominam, działajmy. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.